Ya Rab ul şehdu şeker ya lebdürür Ya meger şehdu şeker ya lebdürür Canime peyvesten ave göt kali Hemze uqın kaşige ya lebdürür Ya hu Al men sünde nigarime al dedi Al mebirle bu küngilini al dedi Sur demirse alme senin rengini Ani sürersin alme rengi al dedi ya Al dedi ya Ali şiirim al dedi Ya qoshingdan necha bir o'q ko'z tutay, hatki o'trusig'i oning ko'z tutay. Necha ko'rgach o'ziga maqfashlar qoshin, yangi oy ko'rgan kishida ko'z tutay. Yahu! Yahu! Naqish tutmish ko'zda ul yoshim mening, hoy voy la kim bor? Ergashib Hovul karvonni Boraman ay Ul karvonni Boraman